Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, suorsum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est, verum dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui unigenitum filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, sacerdotem eternum et universorum regem, oleo exultationis unxisti. Ut se ipsum in ara crucis hostiam immaculatam et pacificam offerens, redemptionis humanae sacramenta peragerent. Et suo subiectis imperio omnibus creaturis, eternum et universale regnum, immense tuet raderet majestati. Regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae, amoris et pacis. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, si